Trybunale Konstytucyjnym. Według premiera nie rozumieli oni procesu odchodzenia od postkomunizmu i nie mieli odpowiedniej wiedzy o problemie. Tak głęboko byli niedoinformowani, że na przykład powiedzieli, że pan Frasyniuk został aresztowany, on nigdy nie został aresztowany. Dla kogoś innego pani sędzia Gersdorf, to jest przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego. Premier Mateusz Morawiecki został też zapytany o doniesienia o tym, że Prawo i Sprawiedliwość po wyborach do Europarlamentu znajdzie się w grupie europejskich ludowców, a nie jak dotąd wśród konserwatystów. Premier temu nie zaprzeczył, dodał, że wbrew niektórym głosom PiS jest partią bardzo proeuropejską. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Prokuratorzy ze Słupska zakończyli śledztwo dotyczące znęcania się nad ciężko chorą 19-letnią Roxaną. Dziewczyna chorowała na raka, zmarła na początku maja. Do sądu skierowano akt oskarżenia przeciwko jej ojcu. Ma odpowiedzieć za znęcanie się nad osobą nieporadną. Tą sprawą zajmuje się Paweł Droszcz. 45-latek miał popychać, znieważać i pastwić nad chorą córką i choć w toku śledztwa ustalono, że zgon 19-latki nastąpił z powodu choroby, to ojciec w ostatnich miesiącach życia miał dołożyć jej dodatkowego cierpienia. Potwierdza to zebrany przez nas materiał dowodowy, mówi prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierybiński. Oględziny oczywiście ciała, zeznania świadków, cały materiał dowodowy skutkował tym, że podejrzany na początek został tymczasowo aresztowany, a efektem postępowania jest tak oskarżenie. Jacek B. od końca kwietnia przebywa w tymczasowym areszcie. 45-latek nie przyznaje się do postawionych mu zarzutów. Według ustaleń policji nastolatka mogła być ofiarą przemocy już od około roku. Jackowi B. grozi do 8 lat więzienia. Dodajmy, że mężczyzna od lat znęcał się też nad swoją partnerką. W ciągu miesiąca wystawiono ponad 1100 elektronicznych recept w dwóch miastach, Siedlcach i Skierniewicach, bo to na razie program pilotażowy. Bierze w nim udział 6 placówek medycznych i 55 aptek, informuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Mamy już 27 lekarzy, którzy wystawiło co najmniej jedną e-receptę. Mamy wśród nich rekordzistę, któremu udało się wystawić ich ponad 300. A jeśli chodzi o pacjentów, to zrealizowano tych recept dla pacjentów, nie licząc naszych testerów w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Mamy tych recept ponad 1100. Resort Zdrowia planuje pilotaż także w Krynicy-Zdroju od września. Elektroniczne recepty będzie można zrealizować we wszystkich aptekach w całym kraju w przyszłym roku, a od 2020 roku recepty mają być wystawiane w każdym gabinecie lekarskim. I na koniec jeszcze propozycja dla tych, którzy planują wakacyjny czy weekendowy wyjazd do Wrocławia lub okolic. Na turystów szukających noclegów czekają akademiki. Wolnych miejsc można szukać w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego, w hostelu Politechniki Wrocławskiej, a od piątku także w Uniwersytecie Ekonomicznym. Uczelnia zdecydowała się wynająć prawie 60 pokoi z prywatnymi łazienkami i aneksem kuchennym. Zaletą niewątpliwie jest cena, zachęca Dawid Świątczak z uczelni. Jesteśmy bardzo dobrą opcją dla osób poszukujących komfortu, prywatności przez nasze dwuosobowe pokoje, ale również, które chcą zaoszczędzić na noclegu, ponieważ w porównaniu do średniej ceny hoteli trzygwiazdkowych we Wrocławiu jesteśmy spokojnie, mogę powiedzieć, połowę tańsi. Wakacyjną ofertę akademików chwalą studenci i pracownicy uczelni. Jak uniwersytet może się wzbogacić na czymś, to po co ma stać to puste, jak można to wynająć? Skorzystanie dość, że akademik to jeszcze ci turyści. Nie mogą stać wolne akademiki w wylecie. Powinny być wynajmowane, tylko to trzeba tak rozreklamować, żeby to trafiało do zainteresowanych. Oprócz noclegów w akademikach można skorzystać także z oferty kempingu wrocławskiego AWF-u. I ta informacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W Warszawie przy Myśliwieckiej piękne słońce, dzisiaj zachmurzenie na ogół małe w całym kraju. Jedynie na północnym wschodzie okresami wzrastające do dużego i to tam możliwe są słabe, ale przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem do 29 na ziemi lubuskiej. Chłodniej będzie jedynie na Podhalu, tam 20 stopni. Wiatr będzie wiał słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry robią remont? Przydałoby się położyć nową tapetę. Nie stać nas, a pożyczki są drogie. To samo mówiłeś w 76. Wtedy nie było pożyczki Eurobanku z gwarancją niskiego oprocentowania. Z gwarancją niskiego oprocentowania? To lecimy! ale można też wziąć przez internet. Nie odkładaj planów na wieczność. Weź promocyjną pożyczkę z gwarancją niskiego oprocentowania. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to tylko 4,5%. Eurobank na codzienne i niecodzienne sprawy. Promocja trwa do 31 lipca 2018 roku. Dotyczy pożyczki od 500 do 4000 zł. Od 3 do 10 lat. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Dzisiaj w audycji m.in. wracamy do tematu Sądu Najwyższego, bo profesor Małgorzata Gersdorf wróciła dzisiaj rano do pracy, po tym jak wczoraj zwyczajnie z niej wyszła. Jej zdaniem wciąż jest pierwszą prezes najważniejszego polskiego sądu. Zdanie prezydenta Andrzeja Dudy jest zupełnie inne. Powiedzieć, że mamy spór, to mało. Z mocy prawa, o czym panią prezes i pana prezesa Iwulskiego poinformował prezydent, mamy kierowanie Sądem Najwyższym przez pana prezesa Iwulskiego. Pani pierwsza prezes jest pierwszą prezes. Ja jestem wyznaczony na czas jej nieobecności. W czasie obecności pani pierwszej prezes nie wykonuje czynności. Sytuacja na szczytach i styku władz sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej jest, mówiąc delikatnie, stresująca, ale Polacy są do stresu przyzwyczajeni. Jesteśmy trzecim w Europie najbardziej zestresowanym narodem, ale szczerze mówiąc, każdy naród ma swoje powody do stresu, bo na przykład na południu Europy, w takiej choćby Grecji... No Grek już ma stres, przykład, no dzisiaj akurat idzie do tawerny, tak, no i nie ma 100 euro, aby pić dobry winko, który lubi, no to musi trochę mniej się płacić, to znaczy, to już jest stres. No stres w tawernie, to rozumiem, ale stres na mundialu podczas rzutów karnych, kiedy patrzą miliony, to jest dopiero wyzwanie, a podobno karne strzela się głową. Rzut karny jest najbardziej stałym fragmentem gry, który trenujemy bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie i teraz możemy go trenować w kilku wymiarach. Mówi pan psycholog od piłkarzy. Jakoś nam się ta audycja stresująco zapowiada. A co państwa aktualnie najbardziej denerwuje? Można swój stres przerzucić na Darka. 22,7 trójek, tylko z umiarem, proszę. A oni tam za oceanem to się dzisiaj nie stresują. Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości. Barbecue on a grill. W tym dniu na każdym amerykańskim grillu są przede wszystkim hot dogi, hamburger oraz wieprzowina. Jasne, jasne. Ma być small meal, a potem jest wielki ból brzucha. W audycji będzie też o sukcesach polskich rugbystów na wózkach inwalidzkich. W meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z Kolumbią, no i zdobyliśmy ten awans upragniony. Nie zabraknie oczywiście reportażu. Dzisiaj o poważnym niebezpieczeństwie czyhającym na dnie Bałtyku. Wrak jest stary, ma 73 lata. Złamie się w tej części tu, czyli to, co nas najbardziej boli, tam, gdzie są zbiorniki. Być może, że będą to kwestie minut, nie dni czy tygodni. I wtedy może się okazać, że duża ilość tego paliwa zostanie uwolniona. Reportaż Kwadrans przed siódmą. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z państwem do 19. Zapraszamy do reklamy. Lipcowa karuzela promocji w sklepach Euro. Wow! Już od dzisiaj wyprzedaż. Na przykład 4K Ultra HD LG 55 cali Smart TV za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Wow! Szukaj przecenionych produktów oznaczonych jako wyprzedaż. Yes, yes, yes! I dodatkowo dwie raty gratis w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek, to już powiedziałem, można dzwonić na Myśliwiecką, można naturalnie pisać maile zd@polskieradio.pl, no i SMS 71 335. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Wreszcie można oglądać normalne sporty, napisał pan Stefan, dziś Wimbledon, gdzie właśnie gra Agnieszka Radwańska, oraz siatkówkę. Będzie się działo i bez kopanej. Da się? Da się. Panie Stefanie, pozdrawiam pana i cały Mielec, ale od mundialu tak zupełnie nie uciekniemy. Studio mundialowe wkrótce, za kilka chwil teraz, kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. A i ten mecz wciąż jeszcze trwa. Wracamy do tematu reformy sądownictwa. To mam na myśli. Dziś o sprawie było głośno zarówno w kraju, jak i za granicą. W Warszawie od rana przed siedzibą Sądu Najwyższego protestowali przeciwnicy ustawy, na mocy której dotychczasowa pierwsza prezes, profesor Małgorzata Gersdorf, przeszła w stan spoczynku. Z kolei w Strasburgu premier Mateusz Morawiecki wziął udział w debacie poświęconej przyszłości Europy i w trakcie swojego wystąpienia m.in. bronił tej reformy sądów. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Zajmujesz się tą sprawą od rana. O czym dokładnie mówił szef polskiego rządu? No, w debacie Mateusz Morawiecki poruszył wiele wątków, m.in. kwestie budowy gazociągu Nord Stream 2. Mówił też o podatkach i o obronności. No i odpowiadał na pytania o polskie sądy. Szef rządu podkreślił, że przepisy nowej ustawy, na mocy których sędziowie Sądu Najwyższego po osiągnięciu wieku emerytalnego przechodzą w stan spoczynku, były wzorowane na przepisach unijnych. Odnosiliście się Państwo do wieku emerytalnego. Czy wiecie, że tutaj kilkaset metrów stąd Europejski Trybunał Praw Człowieka w 1998 roku wprowadził dokładnie taką samą regułę wcześniejszego odejścia na emeryturę dla sędziów, jaką my teraz wprowadzamy? Wtedy tamta reguła była w pełni zaakceptowana. Dzisiaj robimy dokładnie coś takiego, co w wielu innych krajach, niczego innego nie robimy. A wcześniej sama prezes Małgorzata Gersdorf, jak i część opozycji oraz niektórzy prawnicy podkreślali, że przeniesienie w stan spoczynku jest niezgodne z konstytucją, bo ta gwarantuje prezesom Sądu Najwyższego 6-letnią kadencję. Jarosław Dudzicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa, przypomina jednak, że w 1998 roku polski Trybunał Konstytucyjny uznał podobny przepis za zgodny z ustawą zasadniczą. Polski Trybunał Konstytucyjny, orzekając wówczas o ówczesnych rozwiązaniach, które też dotyczyły właśnie stanu spoczynku i wieku, w jakim sędzia przechodzi w stan spoczynku, orzekł, że to jest zgodne z konstytucją i dopuszczalne. Zatem na mocy ustawy Małgorzata Gersdorf nie pełni już obowiązków pierwszej prezes Sądu Najwyższego, podkreślał prezydencki minister Paweł Mucha. Z mocy prawa, o czym panią prezes i pana prezesa Iwulskiego poinformował prezydent, mamy kierowanie Sądem Najwyższym przez pana prezesa Iwulskiego. Natomiast jest jeszcze dalsza konsekwencja i o tym też ustawa stanowi, że możemy powoływać w przyszłości pełniącego obowiązki, czy potem jest kwestia wyboru nowego prezesa, tak jak to ustawa reguluje, ale na dzisiaj nie ulega wątpliwości, że no, pani prezes może się pojawić w Sądzie Najwyższym, ale jako gość, jako osoba, która przychodzi w odwiedziny. Ale pani profesor Małgorzata Gersdorf uważa jednak, że sędzia Józef Iwulski nie jest jej następcą, a zastępcą. I to tylko tymczasowym. To jest normalna procedura, że w momencie, kiedy pierwszy prezes nie może wykonywać swoich obowiązków, to na ten okres desygnuje swoje uprawnienia jako zastępującego pierwszego prezesa sędziemu. I tutaj pan prezes Iwulski zgodził się wykonywać te moje obowiązki. Również sam sędzia Józef Iwulski nie uważa się za nowego prezesa Sądu Najwyższego. Pani pierwsza prezes jest pierwszą prezes według mnie. Natomiast ja jestem wyznaczony na czas jej nieobecności. W czasie obecności pani pierwszej prezes nie wykonuje czynności pierwszego prezesa. Natomiast w czasie nieobecności mój zakres kompetencji jest taki sam jak pierwszego prezesa. Z tym, że uważam, że będę wykonywał tylko niezbędne czynności bez jakichś czynności takich nadzwyczajnych. A więc przede wszystkim chodzi o prawidłowe administrowanie Sądem Najwyższym, bo to duży organizm jest i tak dalej. Całe to zamieszanie jest niepotrzebne i tylko szkodzi prawnikom i obywatelom, uważa mecenas Filip Wołoszczak z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Po pierwsze jest złą sytuacją, kiedy reforma jest dokonywana w sposób szybki, bez gruntownej tak naprawdę analizy. Raczej negatywnie należy postrzegać kwestię angażowania się samych sędziów w spór stricte polityczny. I grozi to niestety obniżeniem pozycji Sądu Najwyższego. Można się spodziewać nieuznawania wyroków, który wydał sędzia, który jest sędzią na podstawie nowej ustawy, a powinien być to inny sędzia. A zgodnie z obowiązującą ustawą o Sądzie Najwyższym, sędziowie, którzy ukończyli 65 lat, przechodzą w stan spoczynku. Mogliby dalej orzekać tylko w sytuacji, jeśli złożą odpowiedni wniosek do prezydenta, a ten przychyli się do ich wniosku. Stresom na szczytach i styku władz przyglądał się Mariusz Krzemiński. Bardzo dziękujemy. Tu Trójka, program trzeci, 20 minut po 16. Po drugiej stronie szyby Mateusz Fusiarz, jakiś taki niewyraźny, niewesoły. Nie dziwię się zupełnie w dzień, kiedy nie rozgrywane są piłkarskie Mistrzostwa Świata. Nie ma żadnego meczu dzisiaj, to zupełnie naturalne, ale Studio Mundial, proszę Państwa, się odbędzie, co nas czeka wkrótce, o tym za moment powiemy. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Myślałem, że mnie tutaj nie ma, że już opuściłem kraj. Jednak powstałem, idę dalej, mijam piekło, mijam raj. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Pytam dzisiaj Państwa w audycji popołudniowej, co Państwa w tej chwili, w tej sekundzie najbardziej denerwuje, co Państwa najbardziej stresuje. Dzisiaj o stresie trochę w audycji popołudniowej będziemy mówili. Pan Stefan napisze zd3@polskieradio.pl. Co mnie stresuje? Ludzka głupota, bo cała reszta to tylko pochodna. No i dodaje 4-3, to rozumiem mecz polskich siatkarzy z Rosją. O tym będziemy mówili po godzinie 17, a teraz, chociaż nie ma dzisiaj żadnego meczu w Mistrzostwach Świata, to studium mundialowe się odbędzie. FIFA 2018. Studio piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. A i o stresie piłkarzy jak najbardziej także będziemy mówili, no bo to stres niesamowity, strzelać karne, podobno strzela się głową. Mateusz Fusiarz w studiu, dzień dobry. Dzień dobry, ale mówisz, Patrycjuszu, o stresie. Ja myślę, że właśnie dzisiaj to jest idealny dzień dla piłkarskiego kibica, bo tego stresu nie ma, bo nie ma meczu. Można się odstresować, wyluzować, no i przygotować na to, co przed nami. 11 dni pozostało do zakończenia mundialu, no i niby to najlepsze przed nami, ale właśnie człowiekowi robi się tak nieco tak sobie, kiedy pomyśli, że na przykład dzisiaj nie ma meczu, jutro nie ma meczu, co gorsza, kolejne dopiero w piątek. Ale za to dwa. Na szczęście. A z czym ci się kojarzą Mistrzostwa Świata? No, banalna odpowiedź przychodzi mi do głowy. Z potężnymi emocjami, z radością kibiców. No i z golami oczywiście. U mnie na przykład takie spotkanie Francji z Argentyną to kojarzyło się z jakimś takim naprawdę bardzo dobrym filmem akcji, taki, który trzyma od początku do końca w napięciu. Jak się okazuje, świetnie w takich filmach akcji wypadają jednak Japończycy, chociaż pierwotnie myśleliśmy, że wcale niekoniecznie, a najfajniejszy mecz jak dotąd, no wydawało nam się przez długi czas, że Hiszpania, Portugalia, teraz ten Francja, o którym mówiłeś, może go nawet przebić, jeśli myślę, chodzi że o atrakcyjność, prawda? Jeśli chodzi o mecze 1-8, to faktycznie Francji z Argentyną, choć ten Belgii z Japonią, o których wspomniałeś, też był niczego sobie. Ale na przykład Adamowi Maleckiemu Mistrzostwa Świata skojarzyły się z czymś bardzo słodkim. Z pysznego tortu Mistrzostw Świata znikają kolejne kawałki. Jak dotąd jeden był smaczniejszy od drugiego. 56 meczów za nami, przed nami już ćwierćfinały. 4 mecze, potem półfinały, tylko 2. A potem do rozegrania pozostaną mecze o trzecie miejsce i wielki finał 15 lipca na stadionie Łużniki. Mało powodów do radości ma dziś Kolumbia. Bogota i inne miasta dopiero otwierają po ciężkiej nocy zaczerwienione od płaczu oczy. Czy to była jawa, czy sen? Armia kibiców Los Cafeteros ma wielkie serce, podobnie jak ich piłkarze. Choć przegrywali z Anglią 0-1, odrobili straty w doliczonym czasie gry. Bohaterem narodu został po raz kolejny Jerry Mina. trzeci gol rosłego obrońcy Barcelony na mistrzostwach oznacza, że stał się drugim najskuteczniejszym strzelcem w historii Kolumbii na mundialach. Zaraz po Jamesie Rodriguezie, który 4 lata temu w Brazylii nastrzelał 6. Marne to pocieszenie dla Miny i dla drużyny, która głównego winowajcę już na boisku upatrzyła w osobie amerykańskiego sędziego. Chyba rzeczywiście stawka meczu, jego intensywność, kontrowersje, które mnożyły się niczym matrioszka, przerosły Marka Geigera. Poziom emocji w tym meczu był tak duży, jakby kolejny bunt wzniecał czuwający przed stadionem kilkumetrowy posąg Spartakusa. Amerykański sędzia, w przeszłości nauczyciel matematyki w jednym z liceów, tylu niesfornych uczniów nigdy na oczy nie widział i sam gubił się niczym alumn. A Kolumbię będzie od dziś omijał szerokim łukiem. Tamtejsza prasa grzmi, a tytuł "Sędzia zaatakował Kolumbię" jest tym najłagodniejszym. Piłkarze Kolumbii po meczu nie mogli się pogodzić z porażką. Zobaczyliśmy najbrzydszą twarz futbolu, a pokazał ją sędzia. Mówił Jefferson Lerma, a wtórował mu Radamel Falcao. To bardzo dziwne, że dają tak słabego sędziego na mecz 1/8 finału. Carlos Bacca, który zresztą nie strzelił rzutu karnego, wytłumaczenia szukał w mistycznej stronie futbolu. Bóg obdarza cierpieniem prawdziwych wojowników. Gasić zaproszonego pożaru nie zamierzał trener José Pekerman. Anglicy są świetni w grze w powietrzu, ale też świetnie się nauczyli wykorzystywać sytuacje stykowe w polu karnym, kiedy piłkarze są w bliskim kontakcie. Stąd karny w meczu z nami, a wcześniej z Panamą i Tunezją. Wpadają na przeciwników, upadają w polu karnym i teraz pytanie, co jest wymuszeniem, a co rzeczywistym faulem? To kwestia poprawnej interpretacji, to musi być wyważona decyzja sędziego, a piłkarze muszą wiedzieć, co mogą robić, a czego nie. Myślę, że po tym meczu Anglicy już wiedzą lepiej, na ile sobie mogą pozwolić, choćby popełniając faule. W kolejnym meczu będą dużo bardziej ostrożni. Anglicy sędziowaniu aż tyle atencji nie poświęcali. Cieszyli się wygraną i jakby nie do końca dowierzali, że udało się przepędzić demony przeszłości. Chodzili cichutko na paluszkach, jakby bojąc się, że ponownie je rozbudzą. Po raz pierwszy w historii mundialu wygrali konkurs jedenastek. Ich Spartakusem, który zaraz założy złotego buta, jest Harry Kane. 6 goli uzbieranych w Rosji, więc do szczęścia potrzebuje tylko powtórki z 1966 roku i wygrania mundialu. No i może jego ukochanych psów, Wilsona i Bradiego, z którymi uwielbia chodzić na spacery. Psy na Kane'a poczekają, my też, na kolejne mecze. Ćwierćfinały od piątku. O 16:00 Urugwaj-Francja, a o 20:00 Brazylia-Belgia. W sobotę zagrają Szwecja z Anglią i Rosja z Chorwacją. Moskwa, Adam Malecki. No i znowu powróci okazja do stresowania się kibiców, no i piłkarzy przede wszystkim. Ty masz swoje typy? Na kogo stawiasz spośród tych drużyn, które wciąż w grze? Wiesz co, no ja z sympatią zawsze patrzę na grę Luki Modricza z Realu Madryt, więc myślę, że gdzieś ta Chorwacja będzie mi przemykać przez głowę. Wciąż są dla nich potężne szanse, jak na razie pokazywali się od naprawdę niezłej strony. A u ciebie jak? Ja też chyba trzymam za Chorwatami, ale po tym, co pokazali Francuzi, najdroższa drużyna na mistrzostwach, zdaje się, prawda? Kiedy się podsumuje wartość wszystkich graczy, no i pokazali tę wartość na boisku, to prawda, przyznaję. I będą ją pewnie pokazywać do końca, bo też zakładam, że daleko zajdą. A kiedy zostaje 8 z 32 drużyn, można pobawić się w pewne podsumowania, takie zebrania ciekawostek. No i o jednej powiedział już Adam. Anglicy po raz pierwszy wygrali karne podczas mistrzostw, ale w Rosji było kilka jeszcze rzeczy wyjątkowych. Na przykład 10 bramek samobójczych padło jak do tej pory, a poprzedni rekord to 6. I to było 20 lat temu we Francji. 28 rzutów karnych podyktowanych, co jest rekordem. 21 z nich zamienionych na gole. Są też takie rzeczy, które powtarzają się regularnie. No to na przykład to, że Meksyk już po raz 7 z rzędu odpadł w 1/8. Trzeci raz z rzędu w fazie grupowej z imprezą pożegnał się obrońca tytułu. Niemcy, jak wszyscy wiemy, już w domu, no i że my odpadliśmy już w fazie grupowej, to też się powtórzyło. Mateusz Fusiarz, bardzo dziękuję. Słyszymy się jeszcze po 17:00, będzie na pewno o tym, co w siatkówce, będzie na pewno o tym, co na Wimbledonie, bo to 5-5, pisze pan Stefan, śledzi pan Stefan mecz Agnieszki Radwańskiej. Więcej o tym już po 17:00. 16:30 minęła czas na prognozę pogody. To może o tym, co w nocy. Zachmurzenie na ogół małe, gdzieniegdzie tylko, będzie wzrastać do umiarkowanego. Temperatura minimalna od 12 na Warmii i krańcach wschodnich kraju do 15 na zachodzie. Na Podhalu chłodniej, tam około 9. Wiatr przeważnie słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

chciałem poinformować, że na obwodnicy Trójmiasta w kierunku Wejherowa Gdyni, czyli tam w kierunku festiwalu, cała obwodnica praktycznie Trójmiasta stoi. Także na pewno przez miasto szybciej. Bardzo dziękujemy. 22 i 7 trójek właściwie w każdej sprawie, a dzisiaj szczególnie w sprawie tego, co Państwa najbardziej stresuje i wyobrażam sobie, że korki to mogą być na czele takiego zestawienia. 22 minuty do 17. Zapraszamy do trójki. Mundialowe emocje za to coraz większe wiemy, oglądamy, sporo o tym Państwu opowiadamy. Rzuty karne, które podczas tych mistrzostw są coraz częstsze i coraz częściej decydują o być albo nie być, no oczywiście dodatkowo zwiększają dawkę tych emocji. Niektórzy mówią, rzuty karne to kwestia szczęścia. Uda się albo się nie uda trafić do bramki, albo uda się lub się nie uda obronić. No, ale zapewne to także kwestia talentu, ale i mocnych nerwów. Jak się dowiedzieliśmy, angielska reprezentacja przeszła specjalne szkolenie, serię zajęć z psychologiem i specjalistyczny trening, by wytrzymać presję tych rozgrywek. Spory rozbieg, głęboki wdech, górę tak! Bramka nieprawdopodobna. Nadzieja umiera ostatnia. Daje! Nie jest tak, że to jest przypadek, trafi się, nie trafi się. No nie, rzut karny jest najbardziej stałym fragmentem gry, który trenujemy bardzo precyzyjnie. Wojciech Herra, psycholog sportu. Na przykład trening indywidualny poszczególnego zawodnika, który ma go wykonywać i teraz możemy go wykonywać po prostu, oddając strzały, oczywiście w zależności od tego, czy to jest strzał wykonywany razem z bramkarzem, czy jest tylko strzał techniczny, czyli wykonywany z tak zwaną siatką treningową. Jesteśmy w stanie dodać również trening presji, czyli jakby radzenia sobie z presją. Zawodnik ma za zadanie dokonać określoną ilość strzałów pod rząd. Nieudany strzał powoduje powrót do samego początku, ta presja rośnie. To jest tylko kwestia treningu mentalnego. Michał Pol, dziennikarz Przeglądu Sportowego. Ktoś ładnie powiedział, że jak się strzela karnego na treningu, to bramka jest wielka jak wrota do stodoły. Ale jak się jest na meczu, jak się słyszy te gardła krzyczące w tą i w tamtą stronę, to człowiek jest tak sparaliżowany, że ta bramka, która była dopiero co wielka jak stodoła, się robi malutka jak drzwiczki do domku lalek. I bramkarz, który na treningu jest malutki, spokojnie można go oszukać w to, czy w tamtą stronę, tutaj nagle rośnie. Nie ma karnych obronionych. Są tylko źle strzelone. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski. Ja będąc zawodnikiem, a później trenerem, ci, którzy mnie strzelali karne, mówiłem, powiedz, w który ruch strzelasz. I on mi mówił, który ruch strzela. Ja się starałem prawidłowo reagować, czy to był Włodek Lubański, czy to był Dejna, czy to był Zbyszek Boniek, to jak ja nie złapałem, to oni mieli tę pewność, że nawet jak podczas meczu bramkarz ich wyczuje, to oni strzelą tę jedenastkę. Druga metoda karnego to jest ala Lewandowski, który biegnie do piłki i nie patrzy na piłkę, cały czas patrzy do bramkarza, widzi bramkarza, gdzie on idzie i skierowuje tylko wewnętrzną część stopy albo w lewą, albo w prawą stronę. I karny jest po prostu wykonany. Czy to wygląda tak, że trener z piłkarzami siedzą, oglądają, co przeciwnicy robią? W mniejszym stopniu oglądają to zawodnicy, to w większym stopniu ogląda cały sztab szkoleniowy, zespół, który analizuje zachowania poszczególnych zawodników, nawykowe bramkarza, wyciąganie po prostu statystyk, jak często bramkarz rzuca się w prawo, w lewo. Bramkarze z kolei uczą się czytać nawyków zawodników. Tam jest więcej informacji statystycznych, bo są zawodnicy, którzy najczęściej oddają rzut karny w prawy górny róg. To wtedy faktycznie bramkarz dostaje taki sygnał i po prostu się w ciemno rzuca w ten prawy górny róg. Na mundialu w Rosji jeszcze jest jedna bardzo rzecz widoczna, jeśli chodzi o karne. Bramkarze robią dwa kroki do przodu. Tak naprawdę, zgodnie z przepisami, powinni stać na linii. To oznacza, że skrócony jest kąt. Będąc dwa metry przed linią, wybijają się do boku, w lewo lub w prawo. Teoretycznie sędzia powinien cofnąć, kazać powtórzyć taki karny, ale nikt nie cofa, bo po prostu wszyscy to robią. A FIFA wie, że tak naprawdę no nie da się uwiązać tego bramkarza, także musimy być na to łamanie przepisów przygotowani. A kto jeszcze pamięta taniec naszego bramkarza, taniec Dudka na linii bramkowej? Mamy dwa dni odpoczynku od mundialu aktualnie. W piątek pierwsze mecze fazy ćwierćfinałowej, a o przygotowania do celnych strzałów pytała Izabela Woźniak. Tu program trzeci Polskiego Radia. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Teraz Rick Clapton. Keep on rowing away on a distant sea, 'cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town, you give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't like mine. just let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem and you're late. I got a woman calling love pain. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. I tried to love you for years upon years. You refused to take me for real. It's time you saw what I want you to see. That I still loved you, but just now. I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow, we'd always be friends. How could we know that promises end? Wróciłem właśnie z rodziną z wakacji z Grecji. Tam zaprzyjaźniliśmy się z grecką rodziną i tak wszyscy wiemy, że to słynne takie grecka figa figa. I tak chciałem się dowiedzieć z pierwszej ręki, co to znaczy. U nas potocznie mówi się o tym powoli, powoli. Coś w tym jest, ponieważ Grecy, a zwłaszcza ludzie mieszkający na wyspie, ma najniższy odsetek w całej Europie, jeśli chodzi o zawały serca. Dlatego, że to figa figa to oznacza właśnie takie życie bardzo powolne. My tutaj w Europie zachodniej bardzo się śpieszymy. Oni pracują również po 12 godzin, nie to, że oni nic nie robią. Oni w sezonie bardzo ciężko pracują, ale wykonują tą swoją pracę z uśmiechem i powoli. Jak u nas coś trzeba zrobić na wczoraj, to tam czegoś takiego nie ma, że na wczoraj. Czyli despacito. Więcej od nas, pisze pan Jan, zd@polskieradio.pl, w Europie pracują tylko Grecy. I jakoś ani o Grekach, ani o Polkach i Polakach nikt nigdy nie powiedział, że słyniemy z wydajności. A rzeczywiście o tej wydajności pracy warto mówić odrobinę częściej. A o stresie wśród narodów Europy powiemy jeszcze państwu po 17. Teraz prawie 14 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. I zupełnie zmieniamy temat. Porwane w czasie wojny dzieci, a w Polsce było ich kilka tysięcy, które potem poddane zostały przymusowej germanizacji, nie mają prawa do odszkodowania za wyrządzone im w III Rzeszy krzywdy. Tak uznał kilka dni temu sąd administracyjny w Kolonii, który rozpatrywał pozew stowarzyszenia Zrabowane Dzieci, Porwane Ofiary. Sąd administracyjny w Kolonii w procesie o odszkodowanie, który państwu niemieckiemu wytoczyło Stowarzyszenie Zrabowane Dzieci, Porwane Ofiary, odmawia osobom zgermanizowanym przez III Rzeszę prawa do odszkodowania. Stowarzyszenie wystąpiło o odszkodowanie w imieniu 82-letniego dziś Hermana Ludekinga, który podczas II wojny światowej w wieku 6 lat został przez Niemców porwany z Polski, a następnie zgermanizowany. Hermann Ludeking w 1942 roku, wtedy jeszcze jako 6-letni Roman Roszatowski z Łodzi, zostaje przymusowo umieszczony w niemieckim domu dziecka w Saksonii. Z ośrodka trafia do niemieckiej rodziny. Od tego momentu nazywa się Hermann Ludeking. Ofiara prowadzonej przez III Rzeszę masowej germanizacji postanowiła na drodze sądowej dochodzić swoich praw do odszkodowania. Niestety bezskutecznie. Wyrok sądu administracyjnego komentuje dla Polskiego Radia przewodniczący Stowarzyszenia Zrabowane Dzieci, Porwane Ofiary Christoph Schwarz. Jest to hańba, że te dzieci nie otrzymają odszkodowania. Naturalnie jest to wielkie rozczarowanie dla ofiar. Niestety sędziowie w swoim wyroku stwierdzili, że ofiary nie zostały bezpośrednio prześladowane. Widzimy w tym wielką niesprawiedliwość. Jest to po prostu skandal. Powiedział nam Christoph Schwarz. Jego zdaniem przy dobrej woli sędziów i przedstawicieli rządu odszkodowania dla tej grupy poszkodowanych byłyby możliwe. Sędziowie stwierdzili, że w obecnej sytuacji prawnej nie mogą w tym wypadku interpretować prawa, lecz tylko mogą kontrolować, czy Federalne Ministerstwo Finansów w tym wypadku działa prawidłowo. Moim zdaniem obecny stan prawny zezwala, aby na podstawie obowiązujących przepisów także ta grupa uzyskała odszkodowanie. Niestety niemiecki rząd od lat odmawia tym dzieciom jakiejkolwiek formy odszkodowania. Powiedział nam Christoph Schwarz. Federalne Ministerstwo Finansów zdecydowało w 2014 roku, że nie będzie wspierać indywidualnych odszkodowań dla tej grupy osób. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To są poważne analizy poważnej organizacji OECD. Według tego badania ponad 53% Polaków odczuwa w pracy nadmierną presję. Kto nas pod tym względem wyprzedza, a są w Europie tylko dwa takie narody, powiem Państwu, no mniej więcej 10 minut po 17, ale Państwo już teraz mogą dać nam znać, co Was najbardziej denerwuje? Padło pytanie, co najbardziej stresuje Polaków. No, tego nie wiem, natomiast kapitan Eustazy Borkowski, legendarny dowódca polskich liniowców piłsudskiego, Batorego, przedwojennych, mawiał, że najbardziej na świecie boi się własnej żony i troszkę Pana Boga. I proszę nikomu nie mówić, ale ja mam podobnie. 22 i 7 trójek. W tej sprawie można też pisać, bo być może o stresach będzie Państwu łatwiej w ten sposób. zd3@polskieradio.pl 71 335. To teraz głęboki oddech. Uciekamy odrobinę od tego stresu. Być może pomoże nam w tym zespół Perfekt. Niebo już pełne gwiazd, ptaki wracają do swoich gniazd. Wracam i w dłonie twe składam zziębnięte serce. Ogrzej je, proszę, pozwól mu odpocząć w cieple twojego snu. Niebo dziś pełne gwiazd, ptaki wróciły do swoich gniazd. Wracam i w dłonie twe składam samotność i czyny złe. Proszę nie pytaj gdzie byłem, nie pytaj o nic nie. Tylko do ciszy mnie kołysz. Tylko do ciszy mnie kołysz. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówią, że każdy choć raz w życiu powinien ją mieć. Podziwiają, gdy mija ich na ulicy. Miłośnicy motoryzacji, fani Alfa Romeo. Dołącz do nich już w czwartek, 12 lipca w Noc Cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfa Romeo i zakochaj się w pięknie i mocy. Odkryj przyjemność z jazdy wraz z mocą korzyści dla ciebie lub twojej firmy. Zapraszamy. Noc Cudów, salony Alfa Romeo, 12 lipca do północy. Więcej na